Cunoscută sub numele de Trivium și Quadrivium, iarăși etimologia vă salvează. Trivium înseamnă trei căi. În vreme ce Quadrivium înseamnă cele patru căi. Nu sunt căi, nu sunt metode. Nu le despărțim neapărat în felul acesta. Umană sunt toată. Și au contact cu realitatea. Da? Deci spuneam că nu sunt căi în sensul de metodă. Vă e clar de ce vorbim despre căi? Am făcut referire la metodă? Sau nu? Etimologia e instrumentul nostru de bază, în moment de filologia clasică. Metodos înseamnă pe cale. Da? Deci metodă este calea de abordare a unui subiect. Voi întotdeauna de mare folosă știți sau să ghiciți sau să căutați sau toate. Și după ce știți, e bine să căutați etimologia unică. Da? Vă ajută să înțelegeți mai bine care este conținutul numului respectiv. Da? Dacă vă gândiți la o metodă ca la o cale, atunci dintr-o dată lucrurile parte devin mai flexibile, da? Mai ușor de unit. Sintagma nu e metahodon? Ba da. Dincolo de sintagmă, există o rigidizare a uzului care permite modificări fonetice interioare și în felul acesta se naște un nou cuvânt. Da? Metodă este chiar un cuvânt care există în greacă și nu vă mira că este feminin? Sau vă mira? Vă mira că este feminin? Că e în os. E în os. Da, era felul meu indirect de afla, pe unde mai sunteți la morfologie greacă. De declinare a trei ați trecut? Sau nu i-ați trecut? Nu am făcut nicio declinare până acum. Am mers pe verb. Și articol. A, da, asta mai spus și eu nu trebuie și cred că nu m-am zis la... în cap. Bun, deci încă nu știți declinare. Bine, bine. Pe ce mai departe. Deci, da, și declinare foarte. Bun. Trivium și quadrivium, despre asta vorbeam acum, sunt cele trei discipline, propriu zis, respectiv cele patru discipline. Și ele sunt grupate în cele două tipuri, gramatica, metodica și dialectica, sunt cele trei discipline din trivium. Și toate celelalte sunt părți ale quadrivium-ului. Da? Deci primul ciclu și al doilea ciclu de învățare, de studiere. Toate acestea, vă spun pentru ultima dată acum, sunt într-un fel parte componentă a filologiei. Deci, cu Cristel este uriaș, aproape că am putea spune că nu e tot acolo, da? Ce mai rămâne, ce să nu fie în filologie, cam nimic. Cam nimic la vremea ce. Orice disciplină mai putem găsi, e ori de dată ulterioară, ori se trage cumva din într-o anumită așa liberală, da? Nu există. Nu există, pentru că nu medicină, asta și fost deja mai interesant. Chestiile mai și gărești, acestea nu intră în disciplinele liberale ale antichității, acestea nu sunt foarte competente a filologiei, dar o paranteză cu totul mai importantă. Filologia clasică, în mod aparte, are o legătură cu medicina. Da. Sau nu simțiți legătura puternică între Termeni medicali? Terminologia, într-adevăr. Terminologia, în orice caz, atât de importantă în fond pentru medicul în formare și pentru medicul care își practică meseria și atât de evident legată de lumea greco-latină, încât pe vremuri medicii erau foarte bun cunoscători de filologie clasică în general, nu vorbesc doar de vocabular grecesc și latinesc. Poate și acum, dacă mai aveți norocul să încăpeți pe mâna unui medic bătrân, în momentul în care o să-i spuneți că sunteți studenți la filologie clasică, fiți pregătiți să înceapă să vă recită latinește sau grecește, sau să spună un discurs al lui Cicero. Mi s-a întâmplat în niște lucruri în ăsta și m-am uitat cu fascinație la medicul respectiv și asta există în continuare. Asta era bună școală de medicină și, în fond, bună școală în general, la fondul sau numai facultate latinește și grecește, veneau cu bună studii de filologie clasică din liceu. De fapt, lucrurile se leagă ca să poată face medicina. Făceau înainte studii liceale de filologie clasică. Da? Și sunt în aceeași paranteză neimportantă, dar pe care bănuiesc că o gustați. Au existat numeroși și importanți medici care s-au îndreptat înspre filologia clasică. Și nu avem niciun nume în minte. Sergiu al George. Sergiu al George, nu neapărat despre Sergiu al George. Al George este numele de familie. Nu neapărat spre filologie clasică se învățase, dar indirect spre filologie clasică. Intră la noi. Nu a plecat și eu nu știu unde. Știți voi unde. Da. Deci mă arătă despre filologie clasică, înspre orientalistică, înspre zona de sanscrită și a fost un admirabil medic, inventator al unui aparat de măsurare a, mă rog, felul în care articulează oamenii, nu știu să vă spun. Un fel de fonograf era, dar nu, fono ceva, dar măsura felul în care se articulau sunetele, a lucrat la operă, nu ne interesant, da? Și poate că în legătură cu toate acestea și înclinațiile lui filologice și talentele filologice și chiar a reușit la un moment dat, vorbim de o persoană care a trăit ani grei, inclusiv a fost la închisare vreme îndelugat politic, ceea ce la... Aveți în anii 50-60. Este în mod evident. A reușit totuși să ajungă la un congres de indianistică, unde a ajuns în ultima clipă, pentru că pașapoartele pe vremea aceea erau o realitate, nu știa niciodată dacă primești sau nu încăpința să pleci. Nu luseseră un program, deși invitaseră acolo. În momentul în care el a ajuns, era deja atât de bine cunoscut. Gândiți, eu vorbim despre un sanscritolog autodidact. Da? Pe vremea aceea nu existau profesor de sanscrit la această universitate. Bun, deci în momentul în care a ajuns la acel congres, unde se adunase crema indianisticii mondiale, i-au oferit o conferință plenă. Da? Și povestea este, mă rog, stoicii ar spune că s-a încheiat fericit, eu vă spun cum s-a încheiat povestea lui Sergiu al George și eu cred că este un final fericit, un final fericit, deși la prima vedere nu pare așa. S-a întors în București, fericit că ajunsese printre indianiștii cei mai importanți din lume și a murit. Da. Care a murit fericit. Da, exact. Despre asta este vorba. Da? Și știți vorba latinească? lumea nu este fericit înainte de moarte. Asta înseamnă că doar în momentul în care cineva ajunge la capătul vieții, ceilalți, sau chiar el în acea secundă, nu știu, ceilalți pot să spună că a fost unul fericit sau nu. Ori despre Sergio George, cred că putea spune, cel puțin din perspectiva asta, că a fost unul fericit. A zis, a rechinit, da? Autodidact ca scriitolog, a ajuns târziu în India, dar da, a fost unul fericit. Cum am ajuns aici, pornind de la medicină, mai uitați-vă la cei din jur, dacă aveți colegi mediciniști. Nu știu în ce măsură acum studiile de filologie clasică mai au greutatea pentru ei, dar încă se mai întâmplă să existe contacte între filologia clasică și medicină. Din păcate am înțeles că și între juriști și filologie clasică contactul nu mai este la fel de puternic pe cât era, dar aminte, cred că în ce privește medicina. O, da. Și asta este o suferință uriașă, pentru că de decenii deja, cei de la Facultatea de Drept își au propria lor catedră de drept roman și nu știu în ce măsură îi mai învață la tine ăștia. Nu mai au nicio problemă legătură cu învățarea filologică a limbii latine. Ori mă tem că nu pot să mă înveți doar legislație latinească, drept român, fără să ai și o cunoaștere directă a limbii latine. Și mai rău decât atât, am înțeles că dreptul român a fost prapus pentru materie de semestru, nu de an. Traseul... da. Asta e din grădina altora. Putem pune energie din grădina noastră. Și ne speriam și mai tare, colegii voștri de la romanistică. Romanistică înseamnă oricare dintre limbile romanice, în principiu, da? Cât de latină credeți voi că studiați? Păi mai studiază. Ah, mai sare tot acum. Păi nu fac cu noi? B-ul? Nu fac pe cei care au B latină. Asta este altceva. Vorbesc de... doar de spaniolă și de în principiu, orice student de la o secție umanistă, deci la Facultatea de Limbi Străine și cei de la română, de care am sunat, trebuie să învețe ceea ce se numește limba veche de profil. Voi, claziciștii, sunteți singurii care nu aveți așa ceva, dar la mine nu știu, cred că există o limbă facultativă sau nu știu ce s-a pus la voi în loc de limba veche de profil, la voi ce să fie mai veche atâta. Deși am putea crezi, nu e nicio problema aici, dar toți ceilalți învață limba veche de profil, cum învață slavonă cei de la limbile slave, cum învață, știu și eu, noțiuni de gotică cei de la germanistică și cum învață latină cei de la romanistică. Ori ar zice că latina pe care are nevoie un romanist și în egală măsură un românist are în jos la colegii noștri de limbile la ar trebui să fie ceva consistent. Ori cei de la română, într-adevăr, au păstrat, cred, două semestre, dar cei de la romanistică, de la limbi romanice, au redus la un singur semestru. Și mă întreb dacă nu cumva sunt depășite informațiile mele acum. Și nu știu dacă nu cumva e valabilă întrebarea voastră de bun simț și ce mai fac. Da? Filologia ne cuprinde pe toate și acum ajung în fine la ceva despre care nu mai vorbisem săptămânile trecute, deocamdată am reluat încercând să dau rotunjime informațiilor pe care le-am furnizat până acum. Dacă acesta este conținutul filologiei, atunci una dintre traducerile plauzibile al termenului filolog este erudit. Nu trebuie să vă dau bibliografia. Chiar nu mă așteptam să citiți cărticii care îi vreau. Dar da, le luăm pe rând. Nu că vreau cărticii. De ce erudit? Pentru că filolog este cel care are contact mijlocit cu tot ce înseamnă text scris. Or, text scris înseamnă ansamblul cunoștințelor. Ajutați-mă să mă amintesc, în momentul în care am vorbit despre echivalența literatura gramatiche, dincolo de sensurile celor doi termeni care, evident, se suprapun etimologic vorbind, am vorbit și despre ce înseamnă literatură. Ansamblul, da. De text tot ceea ce este scris, indiferent de conținutul textului respectiv, sigur că se adaugă la tot ceea ce este scris și înregistrarea în scris a ceea ce s-a transmis pe cale orală, și aici intră epopeile homerice, dacă vrem un exemplu evident, da? Un exemplu foarte limpede. Epopeile homerice au fost transmise pe cale orală. Asta era absolutiv, este literatura populară. La un moment dat, zice să în secolul al VI-lea, adică e o legendă, dar sunt și lucruri adevărate în legendă, întotdeauna. La un moment dat a fost confirmat în scris textul celor două epopei homerice și odată cu acest eveniment s-a rigidizat textul. Da? Deci s-a dat deoparte orice altceva. Probabil că era un conținut mult mai bogat, da? Din cei 10 ani al asediului Troiei, e vorba doar de o bucățică, însă Iliada și Odiseea putea să cunoască și probabil că a născut extinderi mult mai abundente, dar au fost alese aceste, cum să spunem, momente din întinderea Troiei Troian și din întinderea Paradinoilor lui Ulise, au fost alese în această formă, da? În această succesiune, grupate fiecare în câte 24 de cânturi, adică numărul literelor alfabetului, totul are un rost aici. Și în felul acesta au fost transmise mai departe. Da? Vom vorbi mult despre felul în care se transmit textele și despre situația cu totul particulară a textelor homerice, dar ăsta era exemplu pe care avem nevoie pentru a înțelege că prin literatură înțelegem texte scrise, da, dar inclusiv texte scrise care corespund unor texte transmise pe cale orală. Gândesc că există și un revers al medaliei, era consemnarea în scris. Ce spune Platon despre moartea logosului în momentul în care consemna. M-ați ispitit cu Iliada. Da, și selecția și a spus că devine static și m-ați ispitit să fac legătura. Doar o trăvită al zeilor. Vom vorbi unul dintre darurile oferite. Vom vorbi despre și despre memorie și poate chiar în comparație cu lumea indiană, fiindcă acolo este cu totul altă percepție asupra transmiterii textului și, sigur că e vorba în primul rând de textul prețios, textul important, mai ales textul sacru, da? Care se transmite prin, nu atât prin viu grai, cât prin, prin învățătură directă de la magistru, de la discipol, ceea ce este important, așa se transmite. Doar ceea ce este neimportant se pune în scris, lăsându-se în voia erorilor de tranziție, și în voia, în fond, a ochilor nepreveniți. Da? Adevărata învățătura, cea importantă, este cea directă de la magistru la discipol. Închid toate parantezele deschise până acum, în afară de ultima. Literatura, tot ce s-a scris, este mai puțin supărător decât vi s-ar părea vouă. Nu știu ce imagine aveți voi când spunem că e literatura tot ce e scris. Și inscripțiile pe pereți. Păi da, că și la Pompeii sunt foarte multe inscripții și mare parte din filologia latinească se sprijină pe inscripțiile de la Pompeii. Pompeii știți ce-a fost, da? Orașul... distrus de erupția vulcanului. Ezitam asupra termenului. Orașul sigilat. Care... Exact, orașul care a suferit erupția Vezuviului în 79, da? Era noastră. Distrus, da? Sigur că au pierit toate sufletele de acolo, suflet de om, suflet de câine, da? Toate viețuitoare au murit. Un miracol pentru mâncare, de toate. Mâncare, cai, de toate. Cam tot da, ce era viu, tot ce era viu, dar până seama... Prezervat într-un mod excepțional și ne este ca o tapițerie a lumii romane cotidiene. Am văzut cum arată o pâine de din vremea respectivă da, carbonizată. Exact, exact. Pâine carbonizată. Când vorbeai despre făpturi, la ce imagine te gândeai? De la făpturi? Da. Nu știu dacă sunt și cai și mai știu orice. Eu am văzut. Pâine este celebru. Da, eu am fost la Pompei și era vorba de o moară de pâine unde pentru măcinarea da, grâului da. Se folosea un măgar și a rămas trupul măgarului acolo. Este un trup de măgar acolo? Da, da, un trup de măgar. Era folosit pentru a învârti roata morii. Sigur, este din cele conservate? Da, pentru că el era... Bun, ce, adată la urmă povestea asta, ce înseamnă trup conservat la Pompei? Evident, nu e vorba de o mumificare. A, nu, nici pe departe, nu. Da? În momentul în care au făcut această fantastică descoperire, care o mie și că de ani mai bine de 8 ani și jumătate a stat închisă. Deci în momentul în care arheologii în formare, săpând, au început să dea pe aceste ruine, cineva a avut o idee genială, au văzut că există spații goale și în care, evident, lava fierbinte distrusese totul, arsese ceea ce era în urmă, sigilase mai întâi și apoi totul dispăruse, da? În interior. Pot să spun că se topise, dar cam despre asta este vorba. Deci, ideea genială a fost să toarnă înăuntru un fel de ipsos, deci un material fluid, deci turnat, umplea toate aceste goluri, după care lăsat să se întărească, era îndepărtată carcasa, da? Deci tot ceea ce se afla de jur împrejur, lava întărită de atâtea sute de ani, și ce rămânea era mulanjul acelei făpturi. Și nu știu, poate că au găsit și măgar, așa chiar îmi amintesc imaginea unui măgar, poate mi este faimoasă imaginea unui câine, poate că ați văzut mai mulți albume și vă doresc tuturor să le vedeți, vă să zic pe viu, să le vedeți la fața locului acolo, și chiar și oameni. Este atât de inteligentă această metodă, încât sunt vizibile expresiile fețelor. A, deci sunt mulaje? Eu am crezut sunt că mulaje. Ei sunt chiar... I-am văzut sunt și mulaje. Eu. Sunt mulaje. La fața locului sau... Nu, am văzut la televizor. Da. Filmat. Mulaje acolo, dar este atât de clară expresia. Și da, cealaltă expresie poate fi de cui? De groază. De groază, da. Groază, da? Groaza cerului care este prins în apa vulcanică, din senin, abartă de acele ce se întâmplă cu ei. Da? Despre inscripția de la Pompeii, vorbeam așa, ajunsese la Măgari. Importanța acelei inscripții, da? Probabil că și inscripțiile contemporane nouă spun foarte multe despre noi. Încercați ce voi să le citiți, inscripțiile firmele de Dughene, citiți tot ce puteți și veți fi uluiți, da? Da, am văzut. Reîncărcarea o iubește pe Cutare sau tot felul de tipuri de texte care făceau propagandă politică. Sigur, de toată femeile. Poezii învățate de copii. Cred că nu mă voi putea abține și vă voi da un asemenea citat. Da, o să vi-l dau imediat. Spuneam că și inscripția pe care le citim noi acum sunt relevante. Dacă citiți un anunț, reîncărcăm cartele și î este î din a, deja pricepeți foarte mult ce se întâmplă. Da? Și pricepeți cât de stranie este de regula noastră de utilizare cu din I și cu din A și că este pe ducă. Da? Asta vă spune ceea ce vedeți. Tot așa cum puteți fi uluit să vedeți scris sunt cu din A. Da? Dar nu râdeți. Din păcate. Deci tirania majorității, iată și pe palierul acesta. Zic, tirania majorității îi impune. Da, și sigur că norma lingvistică este extrem de conservatoare. Academia ține norma lingvistică, dar uitați-vă ce s-a întâmplat în 2005. La un moment dat trebuie să se împace cu o situație. Da? Și sunt o mulțime de cetățenii care pe noi ne-am spăimântat, pe noi de filologi, dar altele mărturisesc până și pentru noi, sau hai să vorbesc în nume propriu, până și pentru mine o relaxare pe care a adus-o în 2005 a fost benefică. Slavă Domnului că în sfârșit pot să spun 2 mai și nu mai trebuie să spun 2 mai. Da? Dar nu niciodată localității aceleia 2 mai. Dar întotdeauna mi era mușină. Da? Fiindcă forma corectă, până în 2005, era numai și numai 2 mai, 12 mai, da? 22 decembrie, ori nu, în fine. O mulțime de indicii arătau totuși că lumea nu așa vorbește. Asta era forma corectă. Acum au acceptat forma de masculin pentru dată, nu și pentru oră. Da? Să nu vă aud vreodată că spuneți... Ora 2. Ora 2 și ora 12. Da? De 2 și 12 este vorba, da? Filologii știu să țină de acest carnaval. Sunt rigiri... Bun. Le-a spus multe lucruri repede de la început ca să nu apucați să ziceți câte ceva și... să mă revolt după aceea. Tot așa cum asta a spus cu intenție. Conjugarea a doua românească încă există. Da? A tăcea, a apărea, a plăcea. Da? Încă există. E pe ducă, în mod clar. Dar aici încă mai e cale lungă până să accepte Academia că ar putea fi corectă forma a plăcea. Deocamdată este greșită, forma place. Corect este numai și numai. Și apărea ce s-a întâmplat? Că în anii 50 am văzut pe foarte multe cărți va apare. Va apare și tot ca pe atunci, sau poate în anii 60, a existat o variantă acceptată, chiar recomandată, în unul ăsta modernam și la complect. Complect. Da? Lucrurile s-au reașezat și acum corect este complet. Nici măcar nu cred că simțiți nevoia să te scrie dată complet. Nu? E și o complicație. Da? Deci complet, nu complet, este greșit, acum complet. Și a apărea, deci conjugarea a doua, așa cum se cuvine, sunt fluxuri și refluxuri. Da? Asta vedem care e norma impusă la un moment dat. Și cu datorește acesta, ce s-a întâmplat? Cam toate textele vechi îl folosesc. Când spui textele vechi, ce mai gândești? Mă refer la cele interbelice și ale perioadei staliniste, cei anii 50-60. Apoi începe să dispară datorește. Da, să fi fost forma recomandată de norma de atunci. Lucrurile se nuanțează de la o ediție la alta și de asta chiar vă îndemn și dacă vreți să spun până la capăt și eu fac asta absolut întotdeauna, când scriu am dicționarul la îndemână. Da? Nu neapărat că nu știu cuvintele limbii române, dar nu sunt sigură care este forma de acum. Forma recomandată acum. Da? Și chiar dacă îți place forma de acum, poți să optez și mă privesc asta, da? Să mă supun în totalitate normelor gramatice academic. Da? De fapt, asta nu ar trebui să fie opțiune, ar trebui să fie obligație. Da. Știu că suntem în pauză, dar în două minute tot o să mă turisesc de ce sunt atât de obedientă față de 2005. Îl aplic până în pânză largă, din două motive. Unul la mână, pentru că sunt avut o ortografie vechi. Cea cu linii, dintr-o sumă de motive, de mai multe științifice, nu toate. Și atunci scriu în măsura care editurile îmi permit lucrul acesta și cel mai bun editor permit. Scriu cu ortografie veche, dar aplicând în totalitate rândurile 2005. Și acum adevăratul motiv pentru care sunt o fanatică a 2005 își are în sine instrumentul de autodistribuire. Da? Dacă le aplicăm în pânzele albe, eu mă duc asta. Da? Va distruge ortografia nouă. Pentru că impune silabația naturală. Da? Adică nu silabație etimologică. Silabația etimologică este cea care ține cont de toată componența ale unui compus. Da? Ortografia cu U din I și U din A, adică această ortografie nouă, este atât de complicată, încât presupune o bună cunoaștere a etimologiei termenilor, da? Ce spuneam adinauri, reîncărcăm cartele, un obligatoriu studiam cu U din I, pentru că este un termen compus. Aici întâmplător și despărțirea în silabe spune același lucru. Deci o vreme nu o să fie niciun fel de problemă. Există însă cuvinte, nu foarte multe, dar există. Eu am găsit doar câteva, dar n-am căutat chiar cu toată râna. În care silabația naturală încalcă silabația etimologică. Exact într-o situație în care rezultatul este apariția unui î din i în interiorul unei silabe. Așa ceva nu trebuie să existe. Da? Asta pentru că este o bombă cu ceas. În felul acesta va dispărea un î din i în interiorul unui compus Și dispare bună parte din principiul poziției lui care justifică utilizarea numerii de foarte. Da? Bun. După pauză vă scriu pe tablă ceva de la referință.